і що може зробити. Що для всіх біле, це для нього чорне, хай з Богом спочиває. Панів офіцерів, почав князь Меншиков, беру за свідків, що я покійного Петра Павловича не довів до того, що він з собою зробив. Не повинен я в смерті його. Офіцери піднялись зі своїх місць. Я з ним поступив лагідніше, ніж наші військові приписи велять. Всі притакнули, а сонний майор додав покійний Петро Павлович, не віднині шукав собі смерті. У боях ліз, де найгірша біда. За це ми і пошануємо його як хороброго офіцера непереможної армії його величества царя, заявив Меншиков, але пригадав собі нараз, що, може, скоро ще й не вмре, бо не від кожної кулі люди вмирають. Він плеснув у долоні. Принести Петра Павловича сюди? Принесли труп і поклали посеред покою. Обступили його кругом і дивились без співчуття. На війні труп – це явище звичайне. Лікар стояв неподалік. «Врятувати не міг?» – спитався його князь. «Ніяк не міг, ваша світлосте. Куля застряла у мізку, увійшла правим виском. Несміливо підійшов і пояснював, що спричинило смерть. Внутрішній розлив крові – тут безсильна всяка поміч лікарська». Світліший приклонив коліна, перехрестився і прошепотів молитву. Всі пішли його прикладом, навіть лікар, хоч про нього казали, що він лютер і в Бога не вірить. «Такий красень і так опоганив себе», – сказав князь, встаючи та стипуючи порох зі своїх колін. «Бога в серці не мало. Як можна таке безобразі з собою робити? Ось до чого мені, господа, доводить філософія. Не роздумуй над життям, лише живи, та ще коли тобі літ мало що понад 30, і коли носиш офіцерський мундир. Для офіцера потрібна шабля, а не книжка, послух і карність. Це для нього закон, накрити його». Хтось накинув на покійника плащ. В освітлішому здавалося, що Петро Павлович підносить ліву повіку і дивиться на нього. Шкода таких очей. Другого такого офіцера в цілій армії нема. Щоб цар не затужив за ним, може, ще раз хоче глянути на нього. Залишити його до завтрашньої днини тут, а завтра вранці поховати з почестями серед саду. Світліший надумався хвилину, потім кивнув на лікаря, відійшли набік, балакали пошепки. «Як гадаєш, не можна це бальзамувати те тіло?» «Важко, ваша світлосте, не беруть. Матеріалів немає, і діла того ніколи я не робив, не вмію». «А що ж ти вмієш? Живих краєте? Не дивуюсь, що вас люди не люблять». Фізикус здвигнув раменами. «Багато ми маємо ворогів на цьому світі, а надуємо ще більше», – додав світліший. «А по хвилині, але голову Петра Павловича можеш вложити в спіритус?» «Це я можу». «Ну то вложи. Може, цар схоче колись подивитись на неї, а може, примістить у своїй кунсткамері? Отже, лише відтинай так, щоб ніхто не бачив. Люди суєвірні, дурні, розумієш?» Лікар притакнув, поклонився і подався назад. «Господа», – звернувся світліший до своїх офіцерів, – «нам тут більше нічого робити. Поїдемо в город». Поправив шаблю й ордени, убрав капелюх, йому подали царськими соболями підбитий плащ, відчинили двері. Таїнство. Під окопом гурток ордонансів розмовою скорочував нудьгу дожидання. Солдати водили старшинських коней по боковій алеї. Коні задирали голови, витягали шиї і ржали. Вітер грався листками, розносив згар. Клапки чорної сажі падали на коней і на людей. Коні порскали, люди чхали з дорогу. Годі було вгадати, чи це вечір, чи ранок, осінь, чи зима. Ява чи томлячий сон, брудно, гнітючо, тьмаво, чорт, який поганий день, сказав світліший, ступаючи по сходах. Гадав, що дихне свіжим повітрям, а тут дими. Ще не згасили? Доволі, доволі того фейерверку. Послав у місто ордонансів і наказав гасити пожежу. На стежці недалеко сходів ступив у калюжу крові. Червоніла на білім снігу. Видно, що люди обминали її. Кілька крапель бризнуло на білі штани світлішого крову Петра Павловича. Набрав у пригорщу снігу, витирав пляму, але кров не сходила, тільки розмазав її. Пригадав собі народне повір'я крові, котра про убійника свідчить, не змиєш. Дурне, дурне. Якби це правда, то не один ходив би червоний від ніг до голови. Перший цар. Світлішому підвели коня, вичищений білий, без червоних панчів. Світліший поплескав його по шиї, але кінь відвернувся від нього. «Чого ж ти відвертаєшся від мене, дурню?» і притулив своє лице до гарної голови звіряти. Чув, як кінь дрижав, аж постогнував. Жилки надувались, ноги тремтіли. Кінь то дивився перед браму, де стирчали людьми оздоблені палі, то озирався позад себе, де на подвір'ї мучили бунтарів. Припікали, колисували, здирали шкіру. «Чого дрижиш? Ну чого дрижиш, дурнику? Тобі не зроблять нічого, не дам». І світліший поцілував коня у білий лискучий лоб. «Іди з ним у бокову алею», – наказував солдатові. «Сад, бачиш, звірна полошиця нервується, а ти чіпиш тут не знати чого. Не бачив, як саджають на палі?» Солдат узяв коня і повернув ним у сад. «Не шарпай трав, уважно провадь, скотина». За світлішим півколесом стояли офіцери. «Ну, підемо, панове, до мишки», – сказав князь і усміхнувся, ніби провадив їх туди, де грають серби, танцюють циганки, а карли творять непристойні жарти. Мишка подвизався, докладав усіх зусиль, щоб показати себе справжнім митцем. «Молодець, мишка», – гукав на нього світліший. «Рад послужити вашому величеству», – відповів Катюга. «Дурний ти, мишка, я не величество, а тільки світліший», – поправив його князь. «Як звав, так звав, коби що дав», – не засміявся, ніби заіржав мишка.